never taught me to live, never taught me to let go. Een van de minder bekende hits van Madonna. Hier aan het begin van deze maandagsaflevering van The Look of Love. Welkom bij de show. Die gaat duren tot 12 uur deze nacht. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe late avond. We hebben weer een hele week met late avond. Tot vrijdag. Met allemaal leuke onderwerpen en heerlijke muziek om je bij in slaap te wiegen. Dus aan het einde van de dag. Een lekkere dag, minder warm dan zondag, maar dat mag de pret niet drukken. Er zijn mooie dagen in het vooruitzicht, dus ik hoop niet met al te veel storm en zo. Want daar heb je ook nog wel eens last van, hè? Dit seizoen. Welke onderwerpen gaan we behandelen? Jawel, de collega's van Open Rotterdam, die zijn genomineerd voor een heuse Olonprijs. Net zoals trouwens de late avond is overkomen, want ook dit jaar is dit radioprogramma genomineerd voor de Orlon Radioprijs. Maar Open Rotterdam voor een televisieprijs. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen in de show. Vanavond ook weer een column van Marjoleine van Apre uit Vlaardingen. Zij is daar stadsdichter. We gaan het hebben over ZIP Schiedam. Dat is Zuid-Holland Infrapark. Wat is dat? Je hoort het zo meteen in de show. En we gaan het hebben over, het Hoekse vaartgebeuren. We gaan erover praten met Eva van Dijk. Dat is allemaal in jouw late avond. Don't wanna see, I have to leave. But we need to be free. Not happy, not meant to be. Made me believe, but now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Same song now that you're gone. You left, but everything goes on. Let me breathe. It feels like you're choking me, make me weak, down on my knees. Please just let me breathe. And now you're gone, but everything's wrong. It's like you've never been gone. You left, but everything goes on. You're gone, but everything's wrong. Seems wrong now that you're gone. You left, but everything goes on. Playing with fire. And it's a hard way to burn turns to gasoline. Gone too far. How could I let you break my heart? Even if I stop these flames, I still end up with burn marks. I still end up with burn marks. Playing with fire, playing with fire. And it's a hard way to burn. I'm mooie hits van Harris. Heeft er niet al te veel gemaakt, helaas. Maar deze is wel lekker. Play with Fire, hier in De Late Avond. Open Rotterdam is sinds 2013 de lokale publieke mediaorganisatie van Rotterdam en werkt samen met de Rotterdammers aan hyperlokale journalistieke nieuwsverhalen. Zowel in 2015 als 2016, maar ook in 2017 werd Open Rotterdam genomineerd voor de lokale omroep van het jaar. Deze erkenning maakt duidelijk dat Rotterdam met Open Rotterdam een van de 7 beste lokale publieke omroep in Nederland heeft. Ja, en zoals ik al zei, wij zijn er ook trots op. De Late Avond is ook genomineerd voor een omroepprijs van de Olon. We zijn in afwachting, want we weten de einduitslag pas in september. Maar goed, Mariska de Vries praat over het heugelijke feit, de nominatie van onze collega's van Open Rotterdam. Ik ga praten met Rob Vrijsijs, hoofdredacteur van Open Rotterdam. Want Open Rotterdam is genomineerd voor de titel Lokale Omroep van het Jaar. Welkom Rob. Jullie zijn genomineerd. Kun je eerst uitleggen wat Open Rotterdam precies voor een omroep is? Open Rotterdam is de lokale publieke omroep voor Rotterdam. En we bestaan pas 4 jaar. En we zijn wat we zeggen een innovatieve publieke omroep. We maken publieke informatie voor Rotterdam. Ja, je zegt we bestaan pas 4 jaar. Is het uit het niets ontstaan? Is het ergens anders uit gefuseerd? Hoe is de omroep ontstaan? De gemeente Rotterdam wilde op een gegeven moment wat meer schwung in de lokale omroep hebben en vroeg allerlei verschillende partijen bij licentieverdelingen, zo gaat dat bij publieke lokale omroepen, een aantal partijen om in te tekenen. En dat hebben een aantal mensen, waaronder ik, gedaan. Die hadden de Stichting Open Rotterdam opgericht en op een wat meer innovatieve manier publieke omroep maken. Ja, nou heeft publieke omroep allerlei kanalen. Hebben jullie tv, hebben jullie radio, hebben jullie social media? Kun je vertellen wat jullie precies doen? Ja, hebben we allemaal eigenlijk. We maken radio, maar dat heet bij ons FunX Rotterdam. We maken FunX radio. Dat is wat we maken. Urban Radio, 6 uur per dag op het landelijke kanaal, ook van FunX geïntegreerd. We maken televisie. We hebben 2 kanalen. Eén is Open Rotterdam, het andere is Podium Rotterdam. En dat zijn zeg maar kerkelijke uitzendingen, hele kleine buurtgroepjes die zelf televisie willen maken. En wij maken het kanaal Open Rotterdam. Dat doen we zelf. Een hele kleine redactie en een betaalde redactie en zo'n 30 vrijwilligers. En we hebben een aantal samenwerkingspartners, allerlei producenten in Rotterdam, tv-producenten die allerlei content maken. Maar het meest belangrijke kanaal is voor ons nu zelfs zijn alle social media. Want wij hebben de digital en video first strategie. En alles wat wij maken gaat in eerste instantie op social media in een soort aangepaste vorm. Dus we maken iets ook voor Snapchat, we maken ook iets voor Facebook, we maken ook iets voor Twitter. Waarom gaat social media voor de geëigende kanalen radio en tv? Omdat je ziet dat het kijk- en luistergedrag verandert. Ik ben op mijn 15e begonnen bij de ziekenomroep om radio te maken. En nu zie je dat mensen van mijn leeftijd toen, 15 jaar, bijna nauwelijks meer radio luisteren. Die consumeren via die telefoon die ook hier voor mij ligt. Of die iPad die hier ook ligt. Daar consumeren zij hun informatie mee. Rotterdam is de jongste stad van Nederland. Dus dan bereik je met publieke informatie die wij maken. Want wij maken echt publieke onderwerpen. Bereik je dus een hele jongere doelgroep. Dus is de radio ten dode opgeschreven als ik je zo hoor? Nee, nee, nee. de nieuwe generaties al, kijkt? Nee, op een andere manier, denk ik. Ik denk dat er altijd nog hele special interest radio zal blijven. Dus country kanalen en dat soort zaken, themakanalen. Maar het is bijna onmogelijk om één grote doelgroep die als publieke omroep moet bereiken, op één radiokanaal te bereiken. Het is zo gesegmenteerd naar leeftijd, naar genre. En waar ik heel erg in geloof is dat er steeds meer podcasts zullen komen. Dus radio is niet als medium, of als middel, zou ik maar zeggen, ten dode opgeschreven, maar wel als kanaal, denk ik, op langere termijn. Ja, het moet allemaal anders en jullie zijn daar volop ingesprongen. Ja. Is dat ook de reden dat jullie genomineerd zijn? Hebben jullie daar al wat opmerkingen van de jury over gekregen? Ja, een van de redenen waarop wij genomineerd zijn is dat we ook televisie, want we zijn nou helemaal een kleine organisatie, dat we ook heel erg vernieuwend bezig zijn met het maken van video en van verhalen uit Rotterdam die wij maken. Die maken wij namelijk ook voor een heel groot deel gewoon met een mobiele telefoon. Klein microfoontje erbij, klein standaardje. En je kan het monteren en je kan het opnemen en monteren op je telefoon tegenwoordig. Dus geen dure camera's? Nee, heb je allemaal niet meer nodig. Nee. En wat voor onderwerpen pakken jullie dan? Is dat heel breed of is dat vooral op de jongeren gericht? Want je benadrukt steeds de jonge stad. Ja, heel veel onderwerpen. We maken geen traditioneel nieuws eigenlijk. Want dat doet Ed van Rijnmond wel heel goed. En we gaan niet met een camera daar nog weer een keer naast staan. Dat is een beetje onzin. Wij vertellen verhalen veel dieper uit de wijken. En wij werken volgens de visie van de constructieve journalistiek. Dat is een bepaalde manier van kijken naar journalistiek. Voert misschien nu iets te ver. En we probeer het even heel kort uit te leggen. Nou, heel kort komt het erop neer dat we niet alleen maar focussen, of juist niet focussen alleen maar op wat er is misgegaan. Maar we laten mensen ook zien die in problemen hebben gezeten, die met maatschappelijke vraagstukken bezig zijn, die bezig zijn in het nieuws. Maar altijd laten we mensen zien die perspectief hebben die perspectief kunnen laten zien. Dus die eruit gekomen zijn, die dus een probleem hebben opgelost. Zodat je focust op het positieve eigenlijk. Nou, dat wordt vaak zo gezegd. Dat is niet helemaal waar. Maar we laten wel altijd zien hoe mensen vanuit het negatieve weer naar het positieve gegaan zijn. Opbouwend. Ja. Ja, perspectief. Oké, mooi. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Laat ons weten of jullie het deze keer wel geworden zijn. Het zou wel leuk zijn, inderdaad, zoals je al zei. Het is pas in september dat je het hoort. Na drie keer. Nou, wij zenden ook nog uit in september, dus dan horen wij graag hoe het afgelopen is. Je hoort het graag. Dank jullie wel en heerlijk om er even bij de radio te zijn. Prima. Rob Vrijsen, hoofdredacteur van Open Rotterdam. Nous étions quatre amis, au bal tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit, Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline, moi je dansais en frappant des tambourins, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi, Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où une riche américaine, à grands coups de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus beau de tous les carousels, lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Nous voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. Fier qu'il dépasse nos frontières, Gigi partait conquérir l'Amérique.

she's looking good. She acts as if it's understood. She's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man she still believe it when he's dead? Oh, girl. Girl, girl. Een mooie, antieke. Hier in de late avond van The Beatles en Girl natuurlijk. En Dalida, ook een antieke eigenlijk, met Gigi Lamoroso. Tijd op deze maandagavond weer voor de column van onze vaste columniste Marjoleine van Aperen. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. De te draaien was al dagen in de wasmachine en mijn fiets stond al weken gereed om op te halen bij de fietsenmaker. Over de vuilniszak was ik al minimaal 10 keer heen gestapt en kleding in de kast terugleggen, afwassen en het terugbellen van vrienden verzaakte ik. Echt enkel het hoogst noodzakelijke kwam uit mijn handen. En als ik 's avonds de deur niet uitging, viel ik na het eten in slaap op de bank. Ik kon nog net de moeite opbrengen om als ik uiteindelijk naar bed ging mijn pyjama aan te trekken. Ik voelde me leeg en lusteloos. Lethargisch dus, of domweg lui. Nu ben ik dat volgens mij niet van aard, want echt lekker voelde dit niet. Ik wist niet te achterhalen waarom ik me zo voelde, dus probeerde ik gewoon de zoveelste peper naar binnen te werken. Deze keer leidde dat, aangezien de meesten de afgelopen weken versleten bleken, tot de actie onderbroeken zoeken, in CNA wel te verstaan. Want wat ze zeggen is niet waar, dat ze daar enkel dingen voor tuttebellen of bejaarden verkopen. En dat bleek. Uiteindelijk, alle afgeprijsde verleidingen niet weerstaan te hebben, zocht ik iets voor mijn gading op de lingerieafdeling. Iets met hartjes, roesjes, of misschien zo'n slip die vroeger enkel jonge kinderen droegen. Je weet wel, zo een met aardbeien of vlindertjes. Eerlijk gezegd ga ik meestal voor nepkant. En ook deze keer hield ik het daarbij. Ik dacht iets leuks uit het rek gehaald te hebben. Toen ik echter nader bekeek, begreep ik er niet veel van en vroeg de verkoopster wel van CNA-leeftijd of ze mij uitleg kon geven. Ja, nieuwsgierig blijf ik, lethargisch of niet. Na even kijken wist ze me te zeggen dat de clipjes aan je kousje vastgemaakt moesten worden. Maar dat had ik zelf ook al door. Het ging mij om het missen van de slip zelf. De kousophouders of jardatels zaten vast aan een stukje kant zonder kruis. En dat kon toch niet de bedoeling zijn? Mijn kennis wat betreft dit onderwerp reikt niet al te ver, mag wel duidelijk zijn. De verkoopster vond het toch ook wel enigszins raar, maar concludeerde dat sommige mensen dit gewoon prettig vinden. Wel, ik was gerustgesteld, nu bleek dat iedereen zijn af en toe zijn leegtes heeft. Dark, and you can no longer see. Just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry, give these loving arms

Lucifer, een van de weinige grote hits voor deze band uit Noord-Holland. Maar ze zingen het nog steeds, althans Margriet Eshuis doet het nog wel, hè? House for Sale en John Hyde ervoor met Have a Little Faith in Me. Goed, we gaan het hebben over Zip Schiedam. Onlangs werd het nieuwe en unieke Zip Schiedam officieel geopend. Zip Schiedam staat voor Zuid-Holland Infrapark en is het opleidingsinstituut en examencentrum, jawel, voor de grond en weg, maar ook de waterbouw. Zip is een nieuwe centrale plek waar alle facetten van de civiele techniek van grond, weg en waterbouw aan bod komen en waar leren, praktijkonderwijs en her- en bijscholing op het gebied van infra mogelijk wordt gemaakt. Een hele boodschap. En dat is erg nodig, want er is grote vraag naar personeel in de infrastructuur. Je hoort veel meer uitgelegd in een gesprek met onze verslaggever Herman de Bruin. Zip Schiedam is kort geleden geopend en Rob van Dalen is in de studio om daarover te vertellen. De directeur van SPG Infra Vakopleidingen. Het zijn allemaal afkortingen. Meneer van Dalen, welkom overigens. SPG Infra Vakopleiding, wat betekent SPG precies? SPG betekent samenwerksverband, praktijkopleidingen, grond, water, wegenbouw. En wij zijn gevestigd in Schiedam en ja. Wij hebben een heel Zuid-Holland gebied waar we opereren. En u hebt een park geopend waarop leerlingen in de praktijk kunnen werken volgens mij. Ja, we zijn vorig jaar begonnen en we hebben het afgelopen 20 mei geopend officieel. Mm-hmm. Maar met één doel, het opleiden van jongeren voor onze sector in de grondweg en waterbouw en infratechniek. En moet ik dan voorstellen dat daar alles van allerlei dingen in de praktijk kan gebeuren? Dat was het belangrijkste doel ook. En daar zijn we nu aan het werken. Om te zorgen dat je niet alleen met die theorie bezig bent op je schooldag. Maar ook gelijk daarmee de verbinding legt met de praktijk. Dus in de zandbak ook gelijk gaat uitproberen. Het is een zandbak dus. Het is een hele grote zandbak ook. Ja. Maar ook een schoolgebouw met zestal lokalen. Die zandbak is dan voor de praktijk. Dus als ik daar leerlingen zie steentjes leggen. Dan weet ik hoe dat komt en waar ze mee bezig zijn. Daar zijn we dus aan het nabootsen de praktijk. Om de jongeren in ieder geval die tijd te geven. Ook van oké, waar moet ik op letten als ik een riool aanleg? Waar moet ik op letten als ik een straatje maak? Waar moet ik op letten als ik een stukje waterbouw moet gaan aanleggen? Ja. Waar let ik op als ik een tekening moet gaan maken? Een voorcalculatie. Want we hebben zowel de denkers als de doeners, zoals we dat noemen. Dus bij ons leiden we op voor de bolopleidingen. Beroepsbegeleidende opleidingen. Dat is dan meer. Al die afkortingen wel. Ja, daar moeten we even aan wennen hoor. Maar... ja, we kunnen een heel A4'tje volschrijven. Ja, maar dat zijn een beetje de richting ingenieurs zo. Die kant op. Uitvoerders, ingenieurs, he, die kunnen helemaal doorgroeien naar de kaderopleidingen. En de praktijkmensen dus eigenlijk. En de praktijkmensen zijn de doeners en die doen dan een stukje theorie moeten krijgen, maar daar heb je dan een gebouw voor staan. En een gebouw voor staan, kunnen ze zo in de zandbak terecht, zoals u dat zegt. Ja. Ja, want dan hebben we het ook niet alleen over leerlingen die net beginnen, 16, 17, 18 misschien zijn, maar ook ouderen misschien, die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben en weer opnieuw aan dat arbeidsproces deel moeten gaan nemen. Klopt, er zijn een grote groep jongeren boven de 27, die noemen we dan toch ook nog jongeren, die toch heel moeilijk aan het werk komen. Ja. Ondanks dat het nu overal aantrekt. Maar het is een groep die natuurlijk ook in de crisistijd heel erg aan de kant is komen te staan. En nu het meeste moeite hebben nog ook om weer aan het werk te komen. Nou. En die kunnen jullie dan begeleiden en ondersteunen dat ze weer in het arbeidsritme komen sowieso. En ook een vak leren. Ja. Ja, die bouwplaats die is er, dat Zip is er dus en dat gaat ook helemaal gebruikt worden. Als mensen zeggen, nou ik wil toch wel eens weten hoe dat nou zit, waar dat zit. Is er een website waar mensen meer kunnen informeren? Ja, we hebben een website, dat heet heel makkelijk afgekort Zip, Schiedam.nl. En daar kun je in ieder geval de hele management samenvatting zien. Waarom is Zip opgericht? En het heeft meer, zoals ik al zei, tot doel om gezamenlijk te kijken van theorie, praktijk, onderwijs, bedrijfsleven. Gaat proberen veel meer samen op te trekken. Ja. Dus school vraagt wat de behoefte is vanuit de bedrijfstak. Bedrijfstak helpt de school mee inderdaad om dat te ontwikkelen. En hebben jullie dan leerlingen die rechtstreeks bij jullie komen of komen ze via het bedrijven? Nee, de SPG is een overkoepeling van al die bedrijven. Dus dat is ook het unieke voor deze constructie met de jongeren. Wij nemen de jongens in dienst voor de hele duur van de opleiding. Dus ze hebben een werkgarantie ook, een leergarantie voor 4 jaar. En worden geplaatst bij een van onze op dit moment 60 deelnemende bedrijven. Okay. Dat zijn dus de aangesloten bedrijven. Ja. En voor die bedrijven hebben we dus ook de opdracht om dan de jongeren te vinden. Ja, en dat lukt ook.

take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. So I pick you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Yeah, I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Bezongen door, jawel, Tom O'Dell. En Casper verkoopte ervoor met mooie blues uit 2002. Wat een ingewikkeld nummer. Ja, zo gaat het natuurlijk wel eens een beetje in de liefde. Je hoort het hier in de late avond op jouw lokale omroep. Op 18 juni, overigens, organiseert de Hoekse Vaart in samenwerking met Natuurmonumenten een vaar- en wandeltocht voor vroege vogels met ontbijt op het eiland 10 gemeten. Presentator Danny Rijkels van RTV Slogo sprak erover met Eva van Dijk. Zij is schipper van de Hoekse Vaart. Hij vroeg haar allereerst wat die vaar- en wandeltocht precies inhoudt. We hebben het 2 jaar geleden opgezet, omdat we merken dat 10 gemeten natuurlijk een hoop vogelliefhebbers trekt. En de vogels zien het beste in de ochtend. Dus wat we doen is lekker vroeg vertrekken om 7 uur. En zodra je aan boord staat er een heel ontbijt voor je klaar. Dus lekker broodjes, we hebben verse eitjes, sap. En dan kun je gewoon lekker een ontbijtje eten. En tijdens het varen, varen we een rondje om het eiland. Langs de Ventjagers Platen, waar een hele grote lepelaarskolonie zit. Er zitten heel veel zwanen, aalscholverkolonie zit er. En vervolgens varen we achter het eiland langs. En dan komen we ook heel goed langs het zeearendnest. Ja, het zeearendnest. Ja. Gewoon uniek, hè, dat die zeearenden daar zich genesteld hebben recentelijk. Ja, ja, absoluut. Het is zeer bijzonder dat ze daar bezig zijn. Er zijn niet zo heel veel paartjes in Nederland. En zeker niet paartjes te broeden. Dus we zijn erg blij dat ze in ieder geval aan het bouwen zijn aan het nest. Dat betekent nog niet, is geen garantie dat ze daar gaan broeden. Ze zijn allemaal aan het duimen. En dat weten we ongeveer over een jaar. Oké, dus even kort samengevat. Het is gewoon eerst varen en dan met een lekker ontbijtje. En dan het eiland 10 gemeten verkennen met een gids. Ja, na een vaartocht van ongeveer 2,5 uur. 2,5 uur zet je op het eiland af. En dan gaat er een gids van Natuurmonumenten een wandeling nog met je maken over het eiland. Ja, en wat is er nou zo uniek aan het uitzicht vanaf de boot, zeg maar, rondom het eiland 10 gemeten? Nou, het mooie is dat 10 gemeten is een eiland waar veel watervogels zitten. En die watervogels zitten natuurlijk ook aan de buitenkant van het eiland. Niet alleen op het eiland. En je ziet het eiland van een andere kant. Dat letterlijk, maar ook figuurlijk. Want we vertellen ook wat over de geschiedenis van het eiland. En aan de buitenkant kun je ook heel goed zien dat Natuurmonumenten het eiland verbouwd heeft. Er is een doorlaag gemaakt. Dat heeft allemaal invloed op de structuur van het eiland. En dat kun je aan de buitenkant juist heel goed zien. Ja, want er zijn nogal wat soorten vogels op het eiland 10 gemeten. Hoeveel zijn er ongeveer? Ik ben me er niet op vast, maar volgens mij zaten we al aan de 200 soorten. En dat zijn ook echt vogels die alleen maar daar, althans voor Nederlandse begrippen, dus daarvoor komen. Ja, nou, we zitten ook op andere plaatsen in Nederland. Maar het mooie aan tiengemeten is dat er vaak een hoge concentratie zitten van de groepen vogels die er zitten. En wat ik ook heel bijzonder vond, is dat het eiland op de schop is gegaan natuurlijk. Ze zijn jarenlang bulldozers bezig geweest om het helemaal opnieuw in te richten. Als je ziet hoe snel die vogels ook weer terugkwamen en hoe dankbaar ze zijn voor de plaats die er voor ze gecreëerd is. Ja, dat is prachtig om te zien. Ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. En daarom zou je ook best wel kunnen zeggen dat deze tocht echt een aanrader is voor vogel- en natuurliefhebbers. Ja, het is, ja, zeker. We hebben hem al een paar keer gevaren. En de vogelaars die we aan boord hebben gehad zijn allemaal lilies. Ja, wat kost zo'n kaartje voor dat compleet verzorgde arrangement? Wij organiseren dit samen met Natuurmonumenten. Dus je kan op de site van Natuurmonumenten je kaartje boeken. En als je geen lid bent van Natuurmonumenten is het €40,50. En dan ben je eigenlijk van 7:00 ochtends tot 12:00 middags onder de pannen, inclusief ontbijt. En het is een leuk evenement om dat ook te combineren met Vaderdag natuurlijk. Maar ja, goed, iedereen die vogel- en natuurliefhebber is, die zou er natuurlijk naartoe kunnen. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, waar vandaan vertrekt die boot? De boot vertrekt vanuit Nieuwedijk. Dat is ook waar de reguliere veerpont naar het eiland 10 meter vertrekt. En we leggen uiteindelijk ook aan op de haven van de Middenkern. Dus je bent gelijk bij het bezoekerscentrum en bij de restaurant, het pannenkoekenhuis en bij de musea. Oké, en deze tocht, wordt die alleen op 18 juni gehouden of wordt die ook herhaald? Die wordt nog een keer herhaald, want we hebben er 3 staan dit jaar. En de volgende is op 2 juli. 2 juli. En dan hebben we hem nog een keertje op 6 augustus staan en nog een keertje op 13 augustus. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over deze tocht en alles wat jullie doen? Nou, je kan sowieso even op de site van Natuurmonument kijken. En dan 10 gemeten, dus het natuurgebied 10 gemeten. En daar staan alle activiteiten in. Dus behalve de rondvaart worden er ook huifkartochten georganiseerd en wandelingen. Dus dat is heel leuk. En als je meer informatie wil weten over onze boot of over de veerdienst naar Stad en Daar en Vliet, dan moet je even kijken op de site www.dehoekse.nl. En daar staan de vertrektijden en alles op wat je wil weten. En met deze bijdrage van RTV Slogen kwam er alweer een einde aan deze aflevering van de late avond. Het is snel gegaan deze maandagavond. Morgen weer een redelijk mooie dag. Even kijken, een graad of 19 wordt het morgen. En daarna gaat de temperatuur weer lekker zomers omhoog tot aan het weekeinde. Goed, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Ik sluit af met een hele mooie van Tom Petty, zonder zijn Heartbreakers. A Face in the Crowd. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. Mooie nacht, prachtige dromen. En blijf je werken, ga je werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend een goede wacht. Tot morgen. Out loud. in the crowd.